Horatii Carmen Decimum Quartum, Libri Secundi. Eheu fugaces postume labuntur anni, nec pietas moram rugis et instanti senectae adferet indomitaeque morti. Non, si trecenis, quod eunt dies, amice places in lacrimabilem Plutona Tauris, qui ter amplum Gerionen tituonque tristi, compescit unda, scilicet omnibus, qui cunque terrae munere vescimur e naviganda, si verreges, si venopes erimus coloni. Frustra cruento Marte carebimus, fractisque rauci fluctibus Adriae. Frustra per autumnos nocentem corporibus metuemus austrum. Vicendus ater flumine languido, cocutus errans, et Danae genus infame, damnatusque longi, Sisyphus aeolides laboris, linquenda tellus, et domus, et placens uxor, nec varrum, quas colis arborum, te, praeter invisas cupressus, ulla, brevem dominum sequetur. Absumet haeres, caecuba, dignior, servata centum, clavibus, et mero tinget pavimentum superbum, pontificum potiore canis.